Book 2 73 Saada tehdä jotakin. Saatko jo ajaa autoa? Saatko jo juoda alkoholia? Saatko jo mennä yksin ulkomaille? Saada. Saammeko polttaa täällä? Saako täällä polttaa? Saako täällä maksaa luottokortilla? Saako täällä maksaa sekillä? Saako maksaa vain käteisellä? Saanko soittaa? Saanko kysyä jotakin? Saanko sanoa jotakin? Hän ei saa nukkua puistossa. Hän ei saa nukkua autossa. Hän ei saa nukkua rautatieasemalla. Saammeko istuutua? Voisimmeko saada ruokalistan? Saammeko maksaa erikseen?